Oh, ยอดมันยอดมากจอร์ดมันยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมากจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดจอร์ดยอดมาก กำลังประสบปัญหาหากิ๊กไม่ได้ใช่หรือไม่เพียงคุณมองมาที่บูธดีเจเราช่วยคุณได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เราช่วยคุณได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เราช่วยคุณได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เป็นยังไงบ้างล่ะซาร่าเป็นยังไงบ้างล่ะ โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก Okay. 要最美带。 Bombastic romantic fantastic lover, Mr. Lover Lover, Mr. Lover Lover, Mr. Lover Lover, Mr. Lover Lover. She call me Mr. Bombastic, send me fantastic, touch me now me body says I'm Mr. Romantic, send me fantastic, touch me now me body says I'm Mr. Bombastic. I have to ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นต่างกันเธอรู้ดีคนที่ดีกับคนที่รักต่างกันเธอรู้ไหมเขาที่เธอผูกพันกับฉันที่เธอหมดใจทำยังไงก็คงไม่เหมือนเก่าเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการทำอะไรให้ไปเท่าไรแต่กลายเป็นรำคาญคำพูดที่คอยกดดันบีบคั้นฉันมาเนิ่นนานก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใครฉันก็คงไม่ต้องฝืนเธอต่อไปเมื่อรักไม่เป็นอย่างฝันขอให้เราจบลงแค่นั้นเมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจหยุดความรักเอาไว้ตรงนี้พอก่อนดีไหมถ้าใจอ่อนล้าอย่ามัวเสียเวลากับรักเดิมเธอไม่มั่นใจหากยิ่งฝืนจะยิ่งเจ็บช้ำยิ่งตอกยิ่งย้ำให้ยิ่งหัวใจยิ่งฝืนยิ่งห่างไกลถึงคราวต้องตัดใจเสียทีเป็นส่วนการในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการทำอะไรให้ไปเท่าไรแต่กลายเป็นรำคาญคำพูดที่คอยกดดันบีบคั้นฉันมาเนิ่นนานก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใครฉันก็คงไม่ทนฝืนเธอต่อไปเมื่อรักไม่เป็นอย่างฝันขอให้เราจบลงแค่นั้นเมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจความรักเอาไว้ตรงนี้พอก่อนดีไหมถ้าใจอ่อนล้าอย่ามัวเสียเวลากับรักเดิมๆที่เธอไม่มั่นใจหากยิ่งฝืนจะยิ่งเจ็บช้ำยิ่งตอกยิ่งย้ำให้ยิ่งหัวใจยิ่งฝืนยิ่งห่างไกลถึงคราวต้องตัดใจเสียที